फिर माँ क्या कहती थी? कहती क्या थी, बस काजल का टीका माथे पर लगाकर बलैया लेती थी कि उसके लाडले को किसी की नजर न लग जाए। जानते हैं बाबूजी, श्याम सांवरे भी अपनी माँ से ऐसा ही पूछा करते थे। क्या? यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। वाह, ये तो कमाल हो गया, बिल्कुल यही तो मैं पूछा करता था। अच्छा तो मैया क्या जवाब देती थी? बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन गजरारे, काले नैन वाले ने हो, काले ठीक जवाब दिया यशोदा मैया ने। अब समझ में आया कि मुझ पे भी मेरी रूपा की कजारी आंखों का ही रंग चढ़ गया। जी बाबूजी, क्यों झूठा दोष देते हैं मुझे? इसमें झूठ क्या है, जब देखो घूमती रहती हो मुझे, तुम्हीं ने तो जादू डाला है मुझ पे। राधा रानी बड़ी चालाक हो कि सफाई से बात टाल गई।